kto pierwszy sławę trzęsą i włości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił za nic. Zapraszamy do reklamy. W MediaMarkt wybierasz spośród tysięcy produktów, a kupując na MediaMarkt.pl możesz odebrać zamówienie w naszych sklepach już w 29 minut lub w 20 tysiącach innych punktów odbioru naprawdę blisko ciebie. MediaMarkt. Świętuj z nami trzecie urodziny Polskiego Radia Chopin. Zapraszamy na recital fortepianowy wybitnego pianisty, uznanego kameralisty i zaskakującego mistrza improwizacji Jana Krzysztofa Broi. 11 listopada, godzina 19. Transmisja online na Facebooku Polskiego Radia Chopin i na stronie internetowej chopinpolskieradio.pl. Koncert poprowadzi Olga Fibak. Jak szybko możesz zostać zwycięzcą? Wystarczy pół minuty. W błyskawicznej loterii Lotos co 30 sekund masz szansę na jedną z 200 tysięcy nagród. Graj już teraz na błyskawicznaloterialotos.pl. To nie wszystko. Zatankuj na stacji Lotos minimum 25 litrów dowolnego paliwa lub zrób zakupy za minimum 14 zł w sklepie lub kafe Punkt i graj o samochody hybrydowe, drony i hulajnogi elektryczne. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat i mieszkają na terenie Polski. Regulamin na stacjach Lotos objętych loterią i na błyskawicznaloterialotos.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 listopada, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Prezydent wygłosił orędzie z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Między innymi dziękował w nim lekarzom za walkę z koronawirusem. Wielu ludzi chce budować przyszłość, odrzucając osiągnięcia poprzednich pokoleń. Tak podczas mszy za ojczyznę mówił biskup polowy Wojska Polskiego. Od odzyskania przez Polskę niepodległości mijają 102 lata. W odrodzonym państwie nie brakowało problemów, wspominają historycy. Apel o jedność, podziękowania dla medyków oraz wezwanie do oddawania krwi przez ozdrowieńców. To najważniejsze wątki prezydenckiego orędzia wygłoszonego z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Druga fala pandemii wpłynęła na przebieg obchodów 102. rocznicy odzyskania przez Polskę wolności. Prezydent Andrzej Duda zwyczajowo wygłaszał przemówienie tuż po uroczystej odprawie wart przed grobem nieznanego żołnierza. Teraz jednak wystąpienie było emitowane w telewizji i radiu. Słowom prezydenta przysłuchiwała się Agnieszka Drążkiewicz. A kwestia koronawirusa i wynikających z tej choroby problemów, a także obostrzeń była ważnym elementem prezydenckiej przemowy. Andrzej Duda mówił, że choć świętowanie odzyskania niepodległości odbywa się w cieniu pandemii, to nawet skromnie można uczcić ten dzień. Prezydent zaznaczył, że wszelkie przeciwności losu można pokonać jednocząc się. Państwo polskie to nie tylko instytucje, ale przede wszystkim to my, obywatele Rzeczypospolitej. Różnimy się między sobą, często bardzo mocno, ale wspólnie tworzymy nasz wspaniały kraj, Polskę. I tylko wspólnie możemy poradzić sobie z największymi wyzwaniami. Teraz, gdy pojawiła się szczepionka na COVID-19, najważniejszym zadaniem rządzących będzie zakup tego leku i zapewnienie szerokiego dostępu do szczepień, dodał prezydent. Andrzej Duda zaapelował też, tak jak mówiłeś, do ozdrowieńców o oddawanie osocza. Zapowiedział też, że jako osoba, która przeszła tę chorobę, odda osocze, gdy pozwolą na to procedury medyczne. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Wcześniej w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odprawiono mszę za ojczyznę. Biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek mówił w homilii, że nie można budować przyszłości, zapominając o przeszłości, a obecnie, tu cytat, dostrzegamy pogłębienie się procesu utraty zmysłu historycznego. Wielu ludzi, zwłaszcza młodych, w imię niczym nieskrępowanej wolności chce budować przyszłość, lekceważąc i odrzucając osiągnięcia poprzednich pokoleń. Tym, którzy głośno krzyczą, odrzućmy przeszłość, a skupmy się na przyszłości, trzeba koniecznie przypomnieć słowa marszałka Józefa Piłsudskiego. Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Świece niepodległości zapalił prezydent Andrzej Duda. Wcześniej złożył wieńce na grobie prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego oraz przed tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej. 102 lata temu Polska odzyskała niepodległość. Po 123 latach nasz kraj wrócił na mapę Europy, choć, jak mówi historyk profesor Grzegorz Nowik, w odrodzonym państwie nie brakowało problemów. Bardzo uciążliwy był brak zaopatrzenia oraz żywności. Zdecydowana większość społeczeństwa żywiła się z kuchni, które były przez Radę Główną Opiekuńczą uruchamiane, a wyżywienie aż do pierwszych dostaw żywności z Ameryki, które sprowadził Ignacy Paderewski, zapewniały ziemniaki, których Niemcom nie udało się wywieźć jesienią 1918 roku, a więc problemy były ogromne. Obywatele byli jednak zdeterminowani, wskazuje na to chociażby ich zaangażowanie w pierwsze wybory w odrodzonej Polsce. Do Sejmu Ustawodawczego, które zostały przeprowadzone w styczniu 1919 roku, a więc zaledwie 3 miesiące po tej symbolicznej dacie odzyskania niepodległości, frekwencja w tych wyborach przekraczała 70 kilka procent. Myśmy takiej frekwencji nigdy już później w zasadzie nie osiągnęli. Państwowe Święto Odzyskania Niepodległości w dniu 11 listopada ustanowił Sejm w 1937 roku. Papież podczas audiencji generalnej nawiązał do przypadającego dzisiaj w Polsce Narodowego Święta Niepodległości. Z powodu pandemii audiencja bez udziału wiernych transmitowana była z Pałacu Apostolskiego. Papież, zwracając się do Polaków, przypomniał o dzisiejszym święcie, przytaczając słowa świętego Jana Pawła II. Być wolnym to znaczy umieć używać swej wolności w prawdzie. Być prawdziwie wolnym nie znaczy czynić wszystko, co mi się podoba. Być wolnym znaczy być człowiekiem prawym i czynić dobro. Być człowiekiem dla drugich. Franciszek kontynuował dziś serię kateches poświęconych modlitwie. Powiedział, że modlitwa jest dla ducha tym, czym jest tlen dla życia. Na zakończenie papież nawiązał do opublikowanego wczoraj przez Watykan raportu dotyczącego Theodora Makarika, byłego kardynała wydalonego ze stanu duchownego za pedofilię. Wyraził swoją bliskość z ofiarami takich nadużyć i zapewnił, że Kościół zrobi wszystko, by wykorzenić to bolesne zło. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. I jeszcze informacje z Brukseli. Kilkanaście minut temu poinformowano, że Komisja Europejska autoryzowała umowę na szczepionki od firmy Pfizer-BioNTech. To firma, która poinformowała, że jej specyfik ma 90% skuteczności. Do tych informacji będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Świąteczne popołudnie, pochmurne z lokalnymi opadami mrzawki. Tylko na południu i północnym wschodzie będzie się chwilami rozpogadzać. Od 6 stopni na Podlasiu i w centrum do 8 nad morzem i 9 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dom to jedyne takie miejsce na ziemi, gdzie radość jest na wyciągnięcie ręki. Gdzie czas tylko dla nas jest najważniejszy. Tu w domu jesteśmy naprawdę sobą. Odkrywaj swój dom z nową książką Lidla. Znajdziesz w niej rozdziały o domowej ekologii, spa, ogrodzie, czworonogach i wiele innych inspiracji. Zrób 6 razy zakupy za minimum 50 zł, w tym przynajmniej jedno warzywo lub jeden owoc i odbierz książkę. Szczegóły i informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie na www.lidl.pl. Marsz, marsz! Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Ryszarda Makowskiego. Marsz, marsz, niepodległa. Autorskie spojrzenie Ryszarda Makowskiego na dzieje Polski. Marsz, marsz, niepodległa. Postaci i wydarzenia, które zapisały się na kartach historii. Marsz, marsz. Album do kupienia między innymi na stronie sklep polskieradio.pl. W Carrefourze możesz kupować bezpiecznie i tanio. Jak tanio? Bardzo tanio. Możesz kupić udo lub podudzie z kurczaka za 3,99 za kilogram, a wszystkie produkty marki Finish z rabatem do 40%. Oferta ważna do 16 listopada. A jak bezpiecznie? Bardzo bezpiecznie, bo stosujemy się do zaleceń, bo więcej miejsca w hipermarketach to bezpieczniejsze zakupy, bo możesz także kupować na carrefour.pl i odbierać jak chcesz, w sklepie lub w domu, bezpiecznie i wygodnie. Jak najmniej ryzyka, jak najwięcej niskich cen. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 9 minut po godzinie 13. 11 listopada. Dziś święto. Święto radosne, ale i pełne też zadumy. Zadumy nad naszą osobistą i wspólną odpowiedzialnością za Rzeczpospolitą. Kalinowym mostem chodziłam. Kalinowy most się kołysał. Wiatr piosenkę gwizdał na trzcinach. i kitami po wodzie pisał. Opadały czerwone jagody, aż na samo dno ciemnej wody. Kalinowym mostem chodziłam, kalinowy most się ugina. Chciałam sobie ciebie przypomnieć, aleś mi się nie przypomniał. Były koła na wodzie ciemnej, było serce kalinowe we mnie. Kalinowym mostem chodziłam, kalinowym mostem pochyłym. Choć tak bardzo tęsknię do ciebie, nie pamiętam już, jaki byłem. Opadały tyle razy jagody, aż na samo dno ciemnej wody. Kalinowym mostem chodziłam, kalinowe serce zgubiłam. Na dnie ciemnej wody. Agazarian, kalinowym mostem chodziłam, do wiersza Krystyny Krachelskiej. Powroty, rozstania, tęsknota, nostalgia, jakże bliskie są nam te wszystkie stany ducha. Pewnie dlatego, że historia nie szczędziła nam nigdy różnych prób i zakrętów. I być może to też stanowi o niepowtarzalności, specyfice i pięknie zaklętym w utworach naszych artystów. Nad rzeką śpiewa wiatr. Gdzie Chopin śpiewów tych echo? światła. Gdzie układał znud tych kolędę, tu byłem. Jestem tu, tu będę. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Mazowiecka ziemio pachnąca, łąki i zbóż. Pejzaż, nasz pejzaż, otaczający nas dookoła, o miłości i tęsknocie, o umiłowaniu ojczyzny śpiewał Czesław Niemen. Gdzież jak tutaj szumią olszyny i pachną bzy. No właśnie, jest już z nami pani Beata Michalec, dyrektor Muzeum Niepodległości, z którą będę teraz rozmawiał o wystawie Kobiety dla Niepodległej. Witam panią. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam Pana redaktora. W związku z ponownym zamknięciem instytucji kultury, Muzeum Niepodległości nie poddaje się. Muzeum Niepodległości w Warszawie zaprasza mimo to do obejrzenia wystawy. No właśnie, w jaki sposób będziemy mogli uczestniczyć, obejrzeć tę wystawę? Oczywiście w tej chwili tylko online, czyli to, co pokazujemy na naszym fanpage'u Muzeum Niepodległości. Wystawa, która została przygotowana, mieliśmy nadzieję, że jednak odbiorcy, czyli mieszkańcy nie tylko Warszawy, ale z całej Polski, turyści przyjadą i tą wystawę zobaczą, bo jest to wystawa poświęcona kobiety dla niepodległej, wyjątkowa wystawa, pochodząca ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie. Czy kobiety jakoś specjalnie, szczególnie zasłużyły się dla niepodległości? Ja myślę, że zasłużyły się, tylko bardzo mało na ten temat rozmawiamy, bardzo mało na ten temat dyskutujemy. Historycy też mało przekazywali, bądź mało też piszą na temat udziału Polek w akcie odzyskania przez Polskę niepodległości. Ale warto o tym mówić, ponieważ Polki po powstaniu styczniowym przywidziały żałobę narodową. I zamiast biżuterii, pięknych diamentów, korali, nosiły biżuterię patriotyczną i to aż do I wojny światowej. Nie tylko w ten sposób Polki manifestowały, ale przecież w momencie, kiedy tworzyły się legiony, czy pod koniec też XIX wieku, Polki mocno weszły w rolę dromaderek, gdzie przewoziły bibułę, przewoziły także broń. Uczestniczyły też w opiece legionistów, ale też bezpośrednio u boku Piłsudskiego były kobiety. Jasne. A czy można by zaryzykować takie twierdzenie, że kobiety nie tylko właśnie poprzez manifestacje, poprzez tego typu gesty, jak właśnie noszenie niepodległościowej biżuterii, wspierały dążenie do niepodległości, okazywały swój patriotyzm, ale nawet także pod, właśnie tu sięgam określenie patriotyzmu jako uczucia również pozytywistycznego, ale również taką codzienną pracą. Na przykład właśnie przyszła mi do głowy postać Marii Skłodowskiej-Curie, która w dalekiej Japonii na przykład, o której uczą się uczniowie w szkołach z lektur obowiązkowych, a czasem my nawet tu w Polsce zapominamy. Kilka dni temu właśnie obchodziliśmy 153. rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. I jakoś tak nie potrafimy świętować i cieszyć się tak wielkimi Polkami, chwalić się nimi. No tak, nie potrafimy, ale myślę, że to wszystko nadrobimy. To wszystko przed nami i warto rozmawiać o kobietach, o Polkach, które w historii Polski pokazane są jako kobiety mądre, silne, niezwykłe, zwyczajne, a czasami niezwyczajne i niezwykłe. Chociażby Maria Skłodowska-Curie, ale było wiele kobiet, o których nie mówimy, a miały wielki wkład nie tylko w odzyskanie przez Polskę niepodległości, ale w ogóle nawet potem, kiedy rodziła się II Rzeczpospolita, kobiety również weszły do pierwszego Sejmu Ustawodawczego, czy też podczas wyborów samorządowych, pierwszych demokratycznych, które były w 1919 roku, w momencie, kiedy uzyskały Polki prawa wyborcze, weszły do samorządów w Polsce, a potem mamy kolejny etap w historii Polski, czyli w tym roku nieco w mniejszym zakresie, jak było planowane, ale mamy rocznicę setną rocznicę Bitwy Warszawskiej i również kobiety włączyły się w działania w wojnie polsko-bolszewickiej. Nie tylko były sanitariuszkami, ale też nosiły broń, strzelały, były zgromadzone w pewnych ugrupowaniach. Także rola Polek na polu niepodległości jest naprawdę bardzo duża. Kogo zatem poznamy dzięki tej wystawie? Komu poświęcona jest ta wystawa? Wystawa poświęcona jest trzem bohaterkom na pięciu obrazach. Pierwsza bohaterka, mało znana, ale bardzo mocno jest uwidoczniona w portretach, obrazach Aleksandra Sochaczewskiego. Jest to obraz Gudzińska nad Przeręblą. Kolejny obraz to Skazana na szubienicę, czyli studium kobiety z dzbanem. Oraz mamy tutaj śmierć Grudzińskiej. A kim była Grudzińska? Grudzińska to bohaterka nie tylko obrazów Aleksandra Sochaczewskiego, który malował Syberię zesłańców, ale kobieta, która była właścicielką piwiarni na Starym Mieście i we własnym domu schroniła emisariusza rządu narodowego w czasie powstania styczniowego. Była żoną urzędnika kolejowego i została w związku z tym, kiedy spisek nie doszedł do skutku, została aresztowana. Więziona była na Cytadeli, poddawana była torturom, ale nie wydała sprawców spisku. Potem trafiła na daleką Syberię. Ja myślę, że historię, przepraszam panią, bardzo myślę, że historię powinniśmy do poznawania tych historii w szczegółach powinniśmy odesłać naszych słuchaczy już na samą wystawę. A tak zachęćmy, kto jeszcze będzie prezentowany na tej wystawie? Oprócz tego na wystawie mamy obraz po wyroku Marii Dulębianki. To była malarka polska, która mocno włączyła się w kwestie feminizmu, ale również walczyła o to, aby Polki mogły studiować w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ona również wyruszyła w czasie wojny polsko-bolszewickiej, żeby rozpoznawać teren. Była zaangażowana w obronę Lwowa. Zmarła na tyfus niestety w czasie działań wojennych. Więc mamy ten obraz, który jest wyjątkowy. Po wyroku to jest kobieta, która jest zniewolona w kajdanach. Tuż po ogłoszeniu wyroku prawdopodobnie zostanie zesłana na Sybir. Ale kolejną bohaterką wystawy jest namalowany portret przez Witkacego Haliny Krachelskiej, która również była bardzo mocno zaangażowana w działania odzyskania przez Polskę niepodległości. Niestety Halina Krachelska to jedna z ciotek, niedawno, przed chwilą słuchaliśmy piosenki w wykonaniu Agazarian śpiewa piosenkę do wiersza Krystyny Krachelskiej, czyli Krachelskiej, siostrzenicy Haliny. Halina Krachelska była żoną brata ojca. Czyli ciotka. Ciotka, która też była włączyła się w ruch odzyskania przez Polską niepodległości, kiedy działała w Polskiej Organizacji Wojskowej, a jak przyszedł wrzesień 1939 roku, stała na czele jako komendantka obrony, koordynowała gaszenie pożarów na Mokotowie. Niestety została wydana gestapo i trafiła do obozu Ravensbrück, w którym zmarła. Ach, te losy nie tylko osób, tych pań, które są, będą prezentowane podczas tej wystawy. Zapewne bardzo wiele tego typu losów, podobnych losów moglibyśmy usłyszeć z opowieści w niejednej rodzinie, we wspomnieniach o swych protoplastach, o przodkach. Bardzo to interesująco wszystko się rysuje. W związku z tym zapraszamy raz jeszcze. Kobiety dla Niepodległej. Muzeum Niepodległości w Warszawie. Tym razem wystawa w wymiarze tylko i wyłącznie online'owym. Gdzie możemy odnaleźć wszystko? W realu, czyli kiedy już powrócimy do rzeczywistości, jeszcze Państwo będziecie mogli zobaczyć w Galerii Malarstwa Historycznego Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. To jest oddział Muzeum Niepodległości. I tam na stałe wywieszone są też obrazy Sochaczewskiego, więc będzie można zobaczyć jego bohaterkę Gudzińską, ale też te obrazy, o których mówiłam. Nie, jeszcze nie dzisiaj, jeszcze nie dzisiaj. Wtedy, kiedy już będziemy mogli przychodzić do muzeum, kiedy uspokoi się ta nieszczęsna pandemia. Jasne, a obrazy póki co, na nas czekają. W tej chwili możemy odwiedzić tę wystawę za pomocą strony internetowej. Tak. www.muzeum-niepodległości.pl i tam na pewno Państwo kolejnymi odnośnikami poprzez odnośnik 10 Pawilon Wydarzenia Kobiety dla Niepodległej odnajdą Państwo tę wystawę. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę i za zaproszenie na tę wystawę. Naszym gościem była pani Beata Michalec, dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie. Ze snu o poranku spóźniony czekasz już na przystanku. Z zapleców słyszysz głos: wszystko umiera. Zastanawiasz się, dlaczego właśnie teraz. Halo, czy dobrze słychać? Tu stacja Wolność nadaje komunikat. Od dzisiaj wszystko wolno. Przestań się bać i głośno krzyczej. Do stracenia nie masz nic. Zatrzymałeś się w połowie drogi. Nikt nie pomoże, nie powie, o co chodzi. Sztuczne podziały paraliżują ludzi. Gorące głowy, trzeba je ostudzić. Halo, czy dobrze słychać? Tu stacja Wolność nadaje komunikat. Od dzisiaj wszystko wolno. Przestań się bać i głośno krzyczej. Do stracenia nie masz nic. Gdzieś, a nie wiesz dokąd. Z peronu rusza twój ostatni pociąg. Świat wariował, stanął na głowie. W powietrzu zapach wojny domowej. Halo, czy dobrze słychać? Tu stacja Wolność nadaje komunikat. Od dzisiaj wszystko wolno. Przestań się bać i głośno krzyczej. Do stracenia nie masz nic. Tylko wolność. Ogłoszenie społeczne. Michał rok temu zachorował na nowotwór. Na szczęście ta historia ma dobre zakończenie. Dzięki Fundacji Krwinka. Mama mogła mi kupić drogie leki, a ja spędzałam więcej czasu w domu niż w szpitalu. Bo Krwinko Transporter dowoził mnie na zabiegi. Mały krok dla ciebie, wielka pomoc dla dzieci. I ty pomóż dzieciom onkologicznie chorym, podopiecznym Fundacji Krwinka. Zachęcam, Agnieszka Więdłocha. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Proponuję, byśmy sięgnęli teraz po archiwalny reportaż z 2014 roku, którego autorką jest Olga Mickiewicz. Młodzi patrioci. Czym dla młodych Polaków są takie pojęcia jak honor, ojczyzna, patriotyzm? Dla wielu młodych ludzi to wartości, z którymi już się nie identyfikują. Ale są też i tacy, dla których polskość jest istotna. O swoim rozumieniu patriotyzmu opowiadają m.in. raper Duże P, Amerykanin polskiego pochodzenia Nick Siekierski, Antonina Jagielska, wolontariuszka z Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Marta Kukowska, przedstawicielka Centrum Wolontariatu w Muzeum Powstania Warszawskiego. Czy wy o sobie powiedziałybyście, że jesteście patriotkami? Nie mogę powiedzieć, że jestem 100% patriotką. Jak tak sobie myślę, to nie zawsze bym broniła Polski, na przykład. Ja nie powiedziałabym o sobie, że jestem patriotką. Różnie to można rozumieć i zależy to od wielu sytuacji, ale powiedziawszy szczerze, to nie. Nigdy o sobie nie myślałam, że jestem patriotką. Uważam, że jestem obywatelem świata, a przynajmniej Europy, Unii Europejskiej, skoro jesteśmy w Unii Europejskiej, a nie tylko obywatelem Polski. Nie wierzę w narodowości konkretne. Źle się na pewno czuję z patosem i podniosłymi uczuciami i rozumienie patriotyzmu przez pryzmat takiej uczuciowości bardzo podniosłe i mi nie odpowiada, więc ciężko powiedzieć, no. Mnie się wydaje, że teraz raczej jest taki lokalny patriotyzm, że ludzie się czują bardziej związani z miastem, z miejscem, w którym mieszkają, a nie ogólnie z państwem. Bardzo dużo młodych Polaków z niechęcią traktuje nasz kraj. Między innymi przez to, co się dzieje w polityce i to ma duże znaczenie. Sam znam dużo znajomych, którzy po prostu mają dosyć tego, co się dzieje w tym kraju i tylko czekają na okazję, żeby wyjechać. A patriotyzm moim zdaniem to jest to, żeby służyć i być oddanym swojej ojczyźnie. A jak można dzisiaj służyć ojczyźnie twoim zdaniem, bo to już nie jest czas wojny? No nie, ale można się przyczynić na przykład to, co się dzieje w polityce. Możemy mieć na to wpływ, chodzić na przykład na wybory, żeby była większa frekwencja, bo ostatnio to ubolewa jednak. Każdy może mieć na swój sposób jakiś wpływ. To nie tak miało to wyglądać. Miałem wtedy pół roku, świat się psuł wokół. Rodzice dbali o to, żebym czuł spokój, ale w potoku zdarzeń, które niósł tu czas, było coś, co zmieniało ustrój w nas. Rósł tu wraz z moim pokoleniem, bo bunt wobec tego, co zostało po systemie. Dzień dobry, mówią na mnie Duże P, jestem MC, czyli nawijaczem albo raperem, jak kto woli, i robię w życiu jeszcze kilka innych różnych rzeczy. Myślę, że każdy zdrowo myślący człowiek jest patriotą, czy to w makroskali, w sensie kraju, czy to w mikroskali, w sensie, nie wiem, własnego podwórka, własnego miasta. Dla mnie patriotyzm jest naprawdę szerokim pojęciem. Niezdrowym jest człowiek, któremu nie zależy na miejscu, w którym mieszka, więc jak najbardziej uważam się za patriotę, chociaż raczej nie sztampowego. Gdzieś ten patriotyzm, czy lokalny, czy globalny, się przejawia w moich tekstach, w mojej twórczości. Na przykład staram się wytykać, co zdaje mi się zupełnie nie tak między Tatrami a Bałtykiem i zwracać uwagę na to, co możemy każdego dnia robić, żeby było lepiej, albo nie wiem, delikatnie gdzieś sugerować, że ucieczka czy wyjazd z kraju nie jest optymalnym rozwiązaniem, bo tak długo jak jest nadzieja, że coś się tutaj uda zmienić, może warto o to powalczyć nawet przy niesprzyjających okolicznościach, bo jeżeli wszyscy rozsądni ludzie wyjadą, to strach się bać, dokąd ta Polska dalej będzie zmierzać. Pochodzę z Kalifornii, ale rodzice są Polakami i od wielu lat interesuję się historią. Byłem wychowany jako Polak i zawsze ciągnęło mnie do kraju. To zdecydowałem wrócić. To nie mój pierwszy raz w Polsce, ale już tam chyba z 10 razy byłem i bardzo mi się tutaj podoba. Moim zdaniem wielu ludzi w Polsce interesuje się historią i to jest taka duża różnica, przynajmniej w moim doświadczeniu, pomiędzy Stanami a Polską. Dzięki temu, że Polska ma taką, można powiedzieć, interesującą historię, że bardzo dużo tu się działo, a że ludzie mają nadal z tym kontakt. Nie wiem, czy można powiedzieć, że wszyscy młodzi ludzie czują patriotyzm w jakikolwiek podobny sposób, ale myślę, że jest chęć do tego, żeby ten naród stał się w jakiś sposób lepszy i myślę, że młodzi ludzie rozumieją w jakimś stopniu, że oni mają a na to duży wpływ. Może jeżeli ma się tam 15 lat, to nie odczuwa się w ten sam sposób, kiedy ma się 25 czy 30 parę lat. Ale myślę, że jest taki sens patriotyzmu, dumy z tego, że są Polakami, że mieszkają w wolnym kraju. Dzień dobry. Chciałem odebrać. Jesteś z nami na stałe czy na wakacyjny wolontariat? Na wakacyjny. Na wakacyjny. A byłeś już na przykład na infolinii? Nie. Nie odbierałeś umowy? Nie. Okej, to moment. O, jest. Zaprzątało się. Jestem wolontariuszką Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie właśnie się znajdujemy. Mam 17 lat. Chodzę do drugiej klasy liceum. No ten patriotyzm gdzieś tam na pewno jest ważny dla mnie. Myślę, że w dzisiejszych czasach jest to praca za to, co kiedyś zrobili dla nas nasi przodkowie. Jest to jakby podziękowanie dla nich. Jeśli chodzi o ludzi w szkole, no to nie spotkałam osób podobnych do mnie. Kiedy przyszłam tutaj, zobaczyłam, że jednak ludzie w moim wieku, niektórzy są do mnie podobni, że interesują ich te same obszary, co mnie. Takich osób jest chyba niewiele. I myślę, że wszyscy są tutaj. Według mnie wolontariat zawsze jest i musi być oparty na wartościach. Marta Kukowska, Centrum Wolontariatu Muzeum Powstania Warszawskiego. Nawet jeżeli młode osoby przychodzą, żeby zostać wolontariuszem, bo są tak zwane punkty, łatwiej jest się dostać na studia, jest lepszy wynik z matury, to mam takie wrażenie, że poprzez to, że spotykają się z powstańcami, poprzez to, że funkcjonują w tak wyjątkowym miejscu, jakim jest Muzeum Powstania Warszawskiego, te wartości prędzej czy później stają się dla nich bliskie i mam dużą nadzieję, że zostaną w ich sercach i umysłach na całe życie, bo to jest niezmiernie ważne. My obserwujemy taki deficyt wartości. Nie tylko tych związanych z miłością do ojczyzny czy z patriotyzmem, w ogóle deficyt wartości. Jesteśmy coraz mniej wrażliwi na drugiego człowieka, na dawanie siebie drugiemu człowiekowi, a myślę, że wolontariat jest tym, co młode osoby może tego nauczyć i uwrażliwić. No ale muszę powiedzieć, że z roku na rok zainteresowanie wolontariatem przy każdej kolejnej rocznicy rośnie. Mamy koszulki, prawda, z orłem, jakieś emblematy. Pojawiają się tatuaże patriotyczne, więc pojawia się coś takiego jak pewna moda na patriotyzm. Niż to jest potrzebne żyć. można już zapłacić haracz, haracz, haracz. Jak wygląda ten paskudny świat? Lato 2 miliony nie to lat. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Lato 2 miliony nie to lat. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Odrysowuje się kalkę na zwykłej fioletowej. Po prostu się zbija. Dobra, teraz zmienię te wszystkie znaczniki, żeby przy lustrze zobaczyć, jak to wygląda. Szczękę prosto. Dobra, zobacz sobie przy lustrze. Dobra, to teraz nie dotykaj tego. Mhm. Niech to sobie wytchnie, ja robię okay. Resztę rzeczy i możemy zaczynać. Dobra. Jak chcesz, to usiądź sobie tam jeszcze. Tatuaż teraz ogólnie jest bardzo modny, bo coraz bardziej spopularyzowany. Jeżeli chodzi o tatuaże patriotyczne, przewijają się od samego początku, kiedy tatuaż tylko u nas w kraju zaczął być tak bardzo popularny. Zazwyczaj są te tatuaże związane z Powstaniem Warszawskim, z husarią, ewentualnie z jakimiś emblematami, godłem Polski czy flagą polską. Trudno jest określić tutaj jakąś grupę docelową, bo tak naprawdę takie tatuaże robią sobie zarówno prawnicy, jak i powiedzmy budowlańcy, także to jest cały przekrój społeczny. Natomiast niektóre grupy są uwarunkowane w ten sposób właśnie, żeby traktować te patriotyczne tatuaże jako emblemat siły narodowej czy coś w tym rodzaju, czyli są związane ze środowiskiem prawicowym, ultraprawicowym, takich ludzi, którzy chcą mieć powiedzmy orła polskiego tylko dlatego, żeby utożsamiać się z pewną grupą. Da się od razu wychwycić. Są to specyficzni ludzie. I na pierwszy rzut oka od razu widać, dlatego że właśnie oni mają jakieś tam symbole, emblematy już na sobie, prawda? W sensie takim, że afiszują się na zewnątrz nie tylko poprzez tatuaż, ale poprzez ubiór. Tutaj głównie mam na myśli kibiców. Współcześnie patriotyzm został w dużej mierze zmonopolizowany przez ludzi stojących na przykład za organizacją Marszu Niepodległości i organizacją tego typu imprez, które kończą się moim zdaniem haniebnie i na których głównymi wiodącymi prym są ludzie, którzy prezentują skandaliczne hasła, którzy patriotyzm utożsamiają nie z miłością do ojczyzny i wszystkich, którzy tę ojczyznę zamieszkują, a z nienawiścią do wszystkiego, co w jakikolwiek sposób inne. I taka nienawiść, którą się skrywa pod polską flagą i polskim godłem, w żadnym wypadku nie jest patriotyzmem. Patriota to jest ten, który ludzi, którzy mieszkają na tym terytorium, co on, w tym kraju, co on, ma za swoich braci i wspólnie chce coś budować, a nie ten, który szuka tylko powodów, żeby nienawidzić innych. No a niestety, tak jak mówię, wśród podmiotów, które mienią się patriotycznymi i stroją się w takie piórka przy każdej możliwej okazji, to się zdarza i zdarza im się to notorycznie, jest właściwie podstawą ich poglądów i podstawą ich popularności, bo ludzie o podobnie haniebnych poglądach skupiają wokół siebie. Tutaj taki przykład, że mój kolega wracał z imprezy jakiś czas temu i ktoś przylepił mu na plecach wlepkę antyfaszystowskiej organizacji i w metrze jakiś gość próbował go zabić, wrzeszcząc za nim, że jest zdrajcą narodu i tak dalej. No tak pojmowanego patriotyzmu ja nigdy nie zrozumiem. Dla mnie to jest jakaś karykatura i groteska. Niektórzy czasem też wstydzą się pokazać ten patriotyzm, wstydzą się przyznać, że jest to dla nich ważne, bo boją się, że ktoś ich wyśmieje. Nie wiem, z czego to wynika, ale ja się z tym nie kryję. Myślę, że nie ma się czego wstydzić, ale chyba nie wszyscy o tym wiedzą. Patriotyzm to jest obowiązek, żeby w jakiś sposób polepszyć swój kraj, że trzeba działać w swoim życiu w jakiś sposób, żeby być dobrym obywatelem i też czuć dumę ze swojego kraju, znać historię, w jakiś sposób angażować się, może niekoniecznie w politykę, ale żeby być właśnie takim wolontariuszem może w takich miejscach jak Muzeum Powstania, czy w jakiś sposób poświęcać swój czas na dobro kraju. Mamy takie szczęście, że jesteśmy teraz mniej więcej w takiej erze pokoju w Polsce i że ta walka to nie jest w wojnie jakiejś, ale że to jest też taka walka o pamięć, o to, żeby udoskonalić siebie i w ten sposób swój naród. Nie możemy tak generalizować, że wszyscy młodzi ludzie są patriotami, ale ja na przykład często spotykam się z tym, że rzeczywiście są. No, że gdzieś tam bronimy kraju, że doceniamy historię i to, że Polacy walczyli o to, żebyśmy teraz mieszkali w niepodległym kraju. Coraz więcej młodych ludzi stara się być nie tylko na bieżąco, jeżeli chodzi o politykę i sprawy naszego kraju, ale też interesuje się przeszłością, historią. Dzisiaj to jest przede wszystkim pamięć o historii. Pamięć o tym, że walczyliśmy. Jeśli ktoś tam obraża nasz kraj, to myślę, że my jesteśmy w stanie powiedzieć, że nie, przecież jest dobrze, przecież my zasłużyliśmy, że pracowaliśmy na to, jaki on teraz jest. A jeśli właśnie coś ludziom się nie podoba, to są właśnie różne marsze organizowane, to jest jakiś tam sprzeciw wobec władzy i wobec tego, co się w danym czasie dzieje. Więc to też jakiś to jest wyraz swoich jakichś tam poglądów patriotycznych. To nasze pokolenie ma głos, jeżeli chodzi o Polskę. Każdy ma swoje zdanie. Był to reportaż Olgi Mickiewicz, Młodzi Patrioci. Reportaż miał swą premierę w 2014 roku. Nowi singers, nowi śpiewają Chopina. My także rozbrzmiewa, wokół nas rozbrzmiewa muzyka Chopina od lat, od dekad, od stuleci, można by rzec. Jest naszym polskim DNA. 3 lata temu powstało Polskie Radio Chopin. O tej rocznicy rozmawiać będę już w najbliższą niedzielę o godzinie 14 w magazynie Bardzo Kulturalnym. A dziś po godzinie 18 koncert w Trójce. Chopin na jazzowo. Najpierw Leszek Możdżer. To będzie retransmisja koncertu z kwietnia 95 roku oraz później wokalne interpretacje utworów Chopina do słów Justyny Holm i Stefana Witwickiego. Lora Szafran i Marek Bałata. To także retransmisja koncertu z 95 roku w ramach cyklu Chopin w Trójce. Jak ogień spadasz na zdobycz, ofiarą jestem ja i piórem twojego skrzydła na wodzie rychły ślad. Posłuchaj jeszcze raz. Podobno pomagasz mi ciężar, wszystkiego nie śmieci, o tak. Podobno mieszkasz tak blisko, najbliżej jak tylko się da. Posłuchaj jeszcze raz, tobie wiatr, on daje wszystko czas i czekam na znak. Hej, hej, jestem ciężony, hej, hej, poznać się daj. Hej, hej, jestem ciężony, hej, hej, wstawaj i walcz. olbrzymu i woda tryska ze skał. I nic tu nie ma do rozumienia, wystarczy tylko posłuchać jeszcze raz. Wrogie wiatr, oddaję wszystko czas i czekam na znak. Hej, hej, jesteś zieszony. Hej, hej, postać się daj. Hej, hej, jesteś zieszony. Hej, hej, wstawaj i baj. Hej, hej, niezwyciężony, orle biały. No i tak bardzo szybko niestety minęły nam te 2 godziny zastanawiania się wspólnego nad wartościami podstawowymi, tymi, które powinny nas łączyć. Czy ojczyzna to zbiorowy wielki obowiązek, jak mawiał Norwid, czy też nasza wspólna duma? Także z siebie, myślę, powinniśmy być dumni, a być dumnym znaczy być pewnym siebie, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, mądrym, odważnym, z wiarą we własne siły, spoglądając w przyszłość. Kończąc to nasze spotkanie, dziękuję Państwu bardzo za wspólnie spędzony czas. Robię to w imieniu Magdy Dercz, która była wydawcą tego programu. Michał Jakubik go zrealizował, a poprowadził Piotr Majewski. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a ty wiesz, co dziś jest? Święto. No to wiadomo, ale do tego jest jeszcze festiwal zakupów na mediaexpert.pl, Barbara. Aha, to fajnie wymyślili. Do czwartku do północy. Największy światowy festiwal zakupów na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony i smartwatche, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Cześć, synku. Jak w szkole? Dobrze. Dużo ciekawych rzeczy. Tylko kiedy ja to powtórzę? Tym bardziej, że teraz muszę lecieć na trening. A słyszałeś o e-podręczniki.pl? E-co? E-podręczniki.pl. To platforma internetowa, dzięki której możesz uczyć się wszędzie w ciekawy i aktywny sposób. Super! I nie muszę nosić ze sobą podręcznika? Sprawdzę na pewno. Wejdź na e-podręczniki.pl. To edukacja w zasięgu ręki. Działania realizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kiepski poranek? Z ubezpieczeniem autokasko w PZU z opcją auto non-stop dostaniesz sprawną pomoc i samochód zastępczy na cały okres naprawy. Kup ubezpieczenie online na moje.pzu.pl u agenta lub w oddziale i nie pozwól, żeby twoje plany stanęły na awaryjnych.